Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Godt nytår. Godt nytår. Glædelig jul. Baghjul. Ja. Så røg de første lytter. Ja, der røg de første lytter. Undskyld, kære lytter. Velkommen til De Sorte Spejdere. År 2006. Eller er det 8? Vi ved det ikke rigtigt, men det vender vi tilbage til. Det kan du regne med. Ligesom alle andre radioprogrammer formodentlig. Jeg ved det ikke. Nej, tror jeg ikke. Vi er de eneste, der har lagt mærke til det. Jeg måske. Tror det. Hvad det er, vi snakker om, kære lytter, det kan du finde ud af senere i programmet. Men vi kan godt løfte sløret lidt. Det er 2008. Det er 2. januar. Det er den første udsendelse af De Sorte Spejdere i det nye år. Ja. Jeg kan sige, hvis du har siddet i 2007, eller 6, eller 5, og tænkt, når du har lyttet til De Sorte Spejdere, det kunne de have gjort lidt bedre. Ah, der er de lige slap nok der. Ja. Så kan jeg sige... Det vil man ikke kunne sige i år. Overhovedet ikke. For det er sådan, at der har været møder med ledelsen. Der har været møder med medieforskningen, som det hedder Danmarks Radio. Altså dem, der sidder og knækker og analyserer tal. Monitorerer. Det her, det er et... Ja. Nu allerede nu. Der er nye sko på fødderne. Ja, det kan man sige. Og det er de der Nike, hvor du kan, eller det er Reebok eller et eller andet, ikke? Nike plus Puma, eller Puma eller Vans eller ja, Vans. Det er sgu Vans. Ja, det er sgu. Men Vans. Dem der, hvor du kan lægge en chip ned i, og så kan du afmåle på din iPod. Hvor tak fedt, til Apple. Eller din Creative, eller nej. Og så kan du se, hvor hurtigt du løber og din puls og sådan noget, ikke? En anden grund til, at vi kan sige, at det her program bliver en succes, er, at vi jo går videnskabeligt til værks til forskel fra sidste år, hvor det hele sejlede med noget, der hedder radiodagbøger. Mm. Og hvor ligesom var op, der var nogle få mennesker, der sad rundt omkring i landet, og så stolede man på, at det, de skrev, nok passede. Så skal jeg da nok love for, at der kommer andre boller på suppen i radioverdenen. Ja. Fra 1. januar opererer vi med det, der hedder lyttertal. Ja, altså lyttertal, det var før. Så tror jeg, vi siger. Hvad var det? What? Peter Lovs, vores tekniker, han er her stadig. Han er jo stadig tilbage i 1973, hvor han lavede noget med Oliver Sahle og Lars Medue, hvor de spillede musik ind under værterne snakket. Redaktionen er selvfølgelig altid Gry, vores redaktionschef. Du ser dejligere og dejligere ud for hvert år, der går. Og ved du hvad? Det er utroligt, at hun stadig er single. Så er der Carsten. Carsten er jo så tæt på at blive gift, som man kan være. Tillykke med det, Carsten, også med den nye, lille ny. Det er fantastisk for familien, der er kommet et barn mere. Og hvor er det heldigt at føde, altså Carsten er jo ikke med, hans kone har den 1. januar. Er det ikke fantastisk? Ja, og så er han alligevel på arbejde. Han er alligevel på arbejde nu. Nå, men det, han går op i det. Ja. Og dig, Anders, du ser da også godt ud. Tak skal du have, i lige måde. Og Anders, bliver der mere dig, bliver mere til mig. Jeg kan da, der, julemanden det er har været god ved dig. Tak skal du have. Ja, der kan jeg da sige, hvis man har forhøjet stofskifte, så tager pillerne pludselig fart. Sådan i julen. Ja, puff, så tager man på. Men Anders... Lyttertal. Lyttertal betyder... Jamen, de har været sådan... så har folk nemlig haft en dagbog, så for hver kvarter, de skulle sætte et kryds over, hvad det var, de hørte. Så viste målinger så. Ja, ja. Målinger af dagbøgerne viste, at de fleste gjorde det, når de kom hjem om aftenen, så sad de bare og satte kryds og bolle. Så det var måske ikke helt retningsgivende så rigtigt for, hvad det var, de lyttede til, vel? Nu har man fået et nyt system. Nu har man fået et nyt system. Fortæl om det system. Du har nemlig været til afdelingsmøde her i huset, kan jeg forstå. Teknisk set har jeg ikke været til mødet, men jeg kender nogen, der har. Ja. Og man har lagt sig op af et system, der ligner TV-metersystemet fra TV. Mm-hmm. Anders, jeg tror. Og hvad er det? TV-metersystemet i TV er et fantastisk system, hvor man har 1000 husstande over hele landet, som har TV-meter, som er sådan en, der ligner sådan en lille DVD. Kan du huske dengang, hvor man fik Moviebox med fra Blockbuster? Ja. Der hedder Christianshavns Video. Mm. Det ligner sådan en lidt. Så en masse kabler ud af, ind i væggen, og så kan du klikke dig på. Ja, jeg ser fjernsyn nu. Nej, jeg ser ikke fjernsyn. På samme måde med radio. Ja. Det bliver meget teknisk. Men det, man helt sikkert kan se nu, det er, man skal ikke selv gøre det. Så den registrerer selv, når man slukker for radioen. Jeg ved så ikke, hvordan de gør med bilradioen. Jamen lige nu render der 1000 mennesker rundt med et armbåndsur. Og så har de fået indopereret... en chip i kroppen, i hjernen, ikke? Jo, som gør, at den simpelthen registrerer, når man hører efter. Mm. For det er jo ikke nok at have tændt for radioen, vel? Og så gå ind under bruseren og stå der og være fjollet. Hvilket du skal betyder? Høre, hvad der bliver sagt. Det vil sige, at man har nu for første gang i verdenshistorien fuldstændig minut til minut troværdige tal, Anders, for hvem hører det, der bliver sagt i det her øjeblik. Ja. Lige nu i morgen vil jeg kunne se, hvem sad og hørte på det her. Og vi kan se kurven langsomt falde. Eller pludselig styrtdykker den. Det kan man også se, fordi allerede nu har vi jo tallene fra i går. Og så skal vi have noget musik. Det skal vi. Ikke? Meget snart. Men tallene fra i går, hvad viser de, Anders? Ja, de er jo hemmelige. Nå. Men jeg stod jo og kiggede lidt over chefens skulder. Ja. Og der kunne jeg se noget af bjerglandskab under vores gamle praktikant, David Neop Mal. Kan du huske David? Han var en god dreng. Han er i dag blevet flået tilbage til Former Republic of Macedonia, hvor han er tilbage hos familien. Ja, familien Nøf, for han har jo flere. Ja, det kan man sige. de har noget, der hedder pyramidespil kørende dernede. Men indtil da, så havde han jo lavet en... Men det er ikke Rumænien egentlig? Det var Rumænien. Det er, ja, ja, men det er også de meget. Count Vlad. Men han... Hvilket betyder same, same, tomato, potato, tomato, potato, potato, potato. Østblok, ja, bliver Østblok. Ja. Men der er... Richard! Richard! Jeg stod jo i kø til Eiffeltårnet i 3 timer sammen med folk fra Rumænien. De fede ved folk fra Østeuropa, det er... At de har at de lugter ikke sved. Nej, og det er helt søst. Og det er og de er heller ikke glade for deres mobiltelefoner. Nej, men det er det ikke. Eller falske pelse og nylonstrømper. Og der er heller ikke noget med, at mændene ikke helt har forstået det der med, at der hedder damefrisør, og så er der herrefrisør. Det er ikke nødvendigvis nødvendigt at gå ind til en damefrisør, bare fordi man er kommet til Vesteuropa. Nej, man kan godt have et almindeligt... Nej, det kan man så ikke. Så, men, tak til alle vores østeuropæiske lyttere. Ja. Nå, tak for denne gang. Vi skal starte musik. Jeg kan noget musik. Nej, det jeg kunne se, og det er derfor, vi skal spille det, vi skal spille nu. Ja, der er et sted i går. David, vores lille romanske stikrandring, havde jo lavet 44 timers highlights fra De Sorte Spejdere fra sidste år. Et program, der blev sendt hele dagen i går. Og det var noget af et bjerglandskab, at folk faldt fra og kom til. Et sted, hvor man kunne se, at det i den grad tog fart, det var, da han spillede det her nummer. Og det er derfor, at vi starter. Og det kan godt være, at vi har spillet en del gange i dag, fordi vi skal altså have nogle lyttere. Ja. Og nu ser vi, om den virker igen i dag. Ja. Det er jo Beyoncé med... To the left, eller irreplaceable. To the left, to the left. Velkommen for fanden. Ja. Beyoncé og irreplaceable, er det ikke bare et smukt, smukt nummer, som får lyttertallene op at stå, som man siger. Ja. Jeg skal lige fade ud. Prøv jeg nu. Kommer sidst. Nej, det var ikke den. Kære lytter, vi vil godt sige tusind tak for året, der er gået. Og tusind tak for alle de dejlige julekort, vi har fået fra private, fra firmaer, fra venner og bekendte. Forretningsforbindelser fra ambassader rundt omkring i verden. Ja, jeg må sige, det har været overvældende. Ja, det har det. Men Anders, jeg har en quiz til dig og lytterne. Nå, spændende. Så vi slukker for lyden her. Ja. Jeg har fået et julekort, eller vi har fået et julekort, og så har vi fået en invitation. Nej. Og... du skal nu gætte, jeg åbner de to kort her i radioen, ikke? Ja. Så skal du gætte, hvilket et af kortene, der er fra Københavns Universitet, ja. Eller hvilket af kortene, der er en VIP gala premiere invitation på Passionatas nye show. Oh. Det er sådan en hesteshow, ikke? Ja. Ja, det er noget, vi går meget op i. Ja, og det har vi fået af Passionata Four Seasons Tour. Se hesterne Brunson og Johnson og prinsesse Natalie. Natalie? Ride rundt på en hest. Men hør her. Ja. Nu åbner jeg... du bryder sejl. Først, det er en kort, ikke? Kan jeg vidste, om det er Københavns Universitet, eller er det Appassionat? Ja, men det er det. Og ja, du må ikke kigge, vel? Du kigger ikke over. Nej, men jeg kan det ikke. Nu åbner det. Jeg er jo 1,80 høj. 1,40 høj. Nu åbner det. Okay. Sådan. Ja. Sådan. Okay. Så åbner jeg den, er du klar? Okay. Jeg kan lige åbne det igen. Ja. Men du skal ikke læse op for dem, fordi jeg synes ikke, det er meget at gå efter. Nej, men så vil jeg godt læse op for det ene, så. Okay. Okay, så åbner jeg begge to, så de åbne, og så kan ved du ikke, hvad jeg vil læse op. Ja. Så var du lige ved at snyde mig, du har din lille drillepind. Ja, jeg er en gammel rotte, ja, gammel rotte i fad. Okay. Så læser jeg op. Muselyd. Det er med glæde, at vi hermed inviterer til VIP-gallapremiere på Appassionatas nye show i Forum i København. Den 11. januar kl. 20. Mm. Kære redaktion. Oh, okay, så var det også virkelig, virkelig personligt, ikke? Ja. Vi vil gerne ønske glædelig jul og godt nyt år. Yes. Så kan man gå ind på en eller anden tjeneste, og det er så det biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet for fødevarer og naturressourcer. Hvilket kort er for hvem, eller hvilket kort er hvilket, ikke? Jeg tror, det med den musen, der galopperede, det må være for universitetet, fordi at de har så mange... forsøgsdyr. Forsøgsdyr, der ja. Vi øver, skal vi forsøge at befri nogle af dem i år. Det er faktisk rigtigt, hvad du siger. Det her, ja. Det er... Det er tog først, ikke? Og så kommer musen, den kørte over. Og det er noget, de synes er sjovt på universitetet. Videnskab. Men det havde været sjovt, hvis det havde været Passionata, der har haft heste eller muselyden, ikke? Altså, tror jeg ikke. Så plejer det, at de ikke. Og det tror jeg ikke. Det er, Passionata er jo noget, som både Anders og jeg ser frem til hvert eneste år. Mm. Det er jo efterhånden med at være en tradition, ikke Anders? Så tager vi hesten med. Appassionata er en spektakulær drøm af musikshow og klassisk ridekunst. 50 hængste. Alle fra de mest berømte rideskoler i Europa. som nogle af verdens bedste ryttere er sammen om at skabe en særlig oplevelse af det unikke samarbejde mellem hest og menneske. Ja, det kender vi. Manden, men de det er jo vist film. Det er jo film på net. Det vil glæde os, hvis I ville deltage i denne rejse gennem årets fire årstider ved gallapremieren den 11. januar. I pausen bider vi på et glas champagne. Og en hestekiks. Venlig hilsen, Peter Mastiff. Det hedder han. Administrerende direktør og producer på Appassionata. Jeg skal derind. Ja. Anders, vi har også fået et julekort fra... Ja, hoffet? Nej. Kvæl den hest. Det gør man bare ved at lukke kortet. Det er meget smart. Har vi det? Ja, og så alligevel ikke. Nu teknisk set er det til mig. Men har du fået for hoffet? Jamen, det er fordi, jeg har jo i løbet af efteråret korresponderet en del med hofdame Caroline Hering. Ja. Fordi at vi jo forsøgte at få lukket noget australsk musik ud af kronprinsesse Mary. Ja. Og det er jo ikke noget, man gør lige fra en dag til en anden. Nej, nej. Vi skal igennem mange leder, det skal clears osv. Men lige før jul, der ankom en pakke. Hej. Og et brev, hvor at der hermed et udsnit af nutidig australsk musik til inspiration. Det er altså kronprinsessens australske sangperler, som vi har fået overdraget til låns selvfølgelig. Og vi vil så i løbet af efteråret og foråret her selvfølgelig også spille simpelthen fra Marys. Nej, hvor er musik. Det, og vi skal aflevere dem tilbage. Selvfølgelig. Og håber, du får din af dit... Ja, okay. Ja, der står så ikke noget om dig, men det er jo klart, det er jo også ligesom Caroline og mig, der jamen, det er ligesom dig. Har kørt den. Ej, hvor er det fantastisk. Det er da dejligt. Og vi skal spille allerede det første i dag. Ja. Med bandet Wolfmother. Ja. Som jeg tror nok var overrasket mange. Ja. At den er at finde der, men det er rigtig godt nummer, vil jeg sige. Men først, de sorte spiders ugens uundgåelige. Er det Wolfmother? Nej, det er der ikke. Hvad er det så? Det er nogen, der hedder Cocoon, de englændere. Vi skal også spille Jet. Det er også australsk, og det er også noget, som... men det er først i morgen. Nå. Vi kan også spille det i dag, hvis du heller vil. Nej, det er bare lydtalende ting. Ja, jeg ved det. Vi tager Jet så. Nej. Nej, er det sjovt spejlet, så uden til hvad er det, vi hører? Det er Tell Me med Cocoon. Cocoon med Tell Me. Til sort spejlers ugens uundgåelige. På DR.dk skal også spejle vores hjemmeside. Der kan man nemlig se, hvad det er, vi spiller i programmet. Man kan også downloade vores podcast. Og for dem, der var tidligere op i går, kan vi sige, at ja, mellem 10 og 14 i går var der et årsk show, sådan en kavalkadeshow, hvor David, vores tidligere journalistpraktikant på programmet, han var vært og spillede highlight eller klip for året, der er gået, ikke, i vores program. Og det er jo også flot nok, når man tænker på, at manden han, kun har været på programmet et halvt år. Men det er ligegyldigt. Han var med, eller lavede det her program. Det, jeg vil sige i den forbindelse, det er, at David... Vi har da jo også lavet i Davids hyldest til David, har vi jo lavet highlight over, hvad han har tilført programmet løbet af halvår, han var med. Og det har jeg faktisk forberedt til nu. Er du klar til det, ja, Anders? Det vil da mange gerne høre. Kommer her. Jeg skal den lige frem. Det skal jeg ikke noget. Undskyld. Kommer her. Kommer her. Det er så dumt. Hvor vil jeg hen med det her? Det var et helt efterår. Det jeg bare vil sige, det er, at det highlight-program, som blev sendt i går, der har man altså valgt fra redaktionens side, ikke fra vores side, men fra redaktionens side at sige, vi laver det ikke til podcast. Nej, nej. Hvorfor skulle vi da også det? Nu er vi jo nået 1 million download podcast sidste år. Hvorfor skulle vi så bekymre os om det i år? Kære lytter, vi arbejder hårdt på, at det bliver lavet til en podcast. En af årsagerne til, at det endnu ikke er blevet lavet til en podcast, hvad det er... Hvad er det? At mange af de klip, der er med i årskavalkaden, der er der lydklip med fra fremmede radio- eller tv-stationer, hvilket betyder, at vi har ikke rettigheden til klippet, og må derfor ikke distribuere det som en podcast, vel? Selvfølgelig ikke. Og en sats var that it's not in the podcast yet. Må jeg ikke lave en programoversigt? Helt seriøst. Det synes jeg er en god idé. Eller kunne du så ikke tænke dig at læse det der tip op for hjemmet? Bare lige for at lidt. Bare lige for at varme. Bare lige inden. Mine damer og herrer, om et øjeblik programoversigt, men først en lille tisser. En tis. Det er fra Simon Jensen. Som har læst... Han har læst hjemme hos sin mor her i julen. Ja. Eller, undskyld, mor og morfar, og hans øjne faldt over deres læsertip. Og det er jo det er lidt ærgerligt over, at vi bliver uvenner med hjemmet. Ja. Fordi i gamle dage, der ville vi jo selv have haft det her tip. Og det er et rigtig godt tip. Men vi er jo afholdt fra at læse hjemmet, fordi at... ja, det skal vi ikke. Det er vand under broen. Der blev sagt ord, der ikke kan gøres usagte. Og derfor så er vi afholdt. Men derfor vil vi meget gerne... 40.000. Præcis, der er også noget med 40.000. Ja. Faktisk plus transport, ikke? Ja. Og, men er der nogen, der hjemme hos dig? Men okay, ja. Nå ja, Anders. Man skal jo have smør på brød, ja, og det skal helst kunne holde torbelsmålen fast. Tandsmør, du. Er der nogen, der er hjemme hos deres mormor i himlens navn, så læs det hjemme og send det til os, hvis der er noget, fordi så kan vi da få det af bagvejen, som man siger. Men her har vi altså takket ved Simon. Ikke på den måde, Anders. Og du kan da godt smøre det sjoflegrin ind. Det er 2. januar. Og vi har lige at sidde og grine med heste og heste og mennesket sammen. Så heste og mennesket sammen, det griner jeg da af, fordi okay. Jeg synes, det er sjovt, de rider. Så vent lige lidt. Nu spiller vi lige den her lyd igen, og så ser vi, hvem der kan holde den længst. Ikke at grine. Okay. Den, der griner først, er tabt, ikke? Ja. Klar? Ja, jeg er klar. Du røg først. Du røg tønden først, siger du. Du grinede der faktisk. Nej, så fældig lidt. Okay. Tager vi den hjem. Okay. Og den, der griner først, den er tabt, ikke? Og det er ikke, haha, det er bare fnis, så er man færdig. Du taber jo på forhånd nu, Pelle. Kom så. Høsh. Om. Så går du i først, hva'? Ja, det gør jeg så. Så du lige i den sorte grøde, som man siger. Lige i fajancen. Ej, det er anden januar. Slap dig over. Er de stadig fulde derinde, eller hvad sker der? Ja. Jeg har været i Paris. Nå, byen er fyldt af franskmænd. Og østeuropæer. Østeuropæer. Der skal... I will the great sea. I have a mobile phone. I would like to travel with me in the Eiffel Tower. Ved du, man ikke må have med i Eiffel Tower? And I have it in this case, this holder for me, which is made out of fake diamonds. Diamonds. I have in this pocket a lot of diamonds I would like to buy with you. But I haven't bought the dear one. Can I please... At de kan vel ikke holde kø? Og så er det noget, man har lært i Østblokken, så er der stå i kø. Nej. Eller det er ligesom om, nu skal vi ikke stå i kø længere. Snyde over, jo. Snyde over. Noget af det fede er, når folk er ved at snyde over, det er at prøve at gøre sig bred, når man ikke rigtig er bred, som jeg ikke er. For det er virkelig, det er en kamp, så man tager. Står over Hobbit-familien, og hvad der var. I will go before you to tower. Can I please come in? Og så står der, og man må ikke have cyklet mere, Torne. Det synes jeg er fair nok. Nå, katte... Forsken kattelem, eller mis... Åh, fuck, det er nyt over. Tag det lige forfra. Okay, nej, så tager vi den sidste gang. Den, der først griner, han taber. Jamen, jeg griner ikke. Jeg læser op, ja. Du griner jo. Du kigger jo bare væk fra mikrofonen. Simon Hovmark Jensen har været hos hjemme hos sin mor og morfar. Læst hjemmet, hvor der står i ugens tip, frossen misselem. Vores misselem har det med at fryse til i hårdt frostvejr, så vores mis har svært ved at få den op. I har fundet ud af, at det kan undgås ved at smøre silikone på såvel rammen som læppet. Vi har en lille flaske med en pensel, som vi har købt i byggemarkedet. Det er sgu smukt. Man kommer helt til at savne det gamle blad. Ja. Men for fanden, de kunne da bare have betalt, ikke? Det kunne man så ikke finde ud af. Nu spiller vi et stykke musik. Vi skal have Beyoncé igen. Nej, vi skal have, jeg tror også, det her nummer, det kan hæve lyttertallene op. Kan jeg lytte til De Sorte Spejder på B3, og det her, det er et dejligt nummer. Band of Horses og nummer, der hedder Is There a Ghost. De spiller i starten af marts i København, ja, i Storbyen. Vi spiller også den 11. januar til Appassionata. De kommer nemlig også til Appassionata, men når de kommer i marts, så satser vi på at få dem i radiostudiet her. Oh. Det kunne jeg godt tænke mig, at de spiller her, ikke? Jo, det vil men det er da lige nogle opkald. Mine damer og herrer, kære lyttere, tusind tak, fordi I gider at lytte med. Hør her. Her er en programoversigt. Jeg glæder mig. Vi skal snakke om sparerunden i Danmarks Radio. Der var ikke skihop i går. Nej. Fordi det har man sparet væk. Altså skihop den 1. januar for Garmisch-Partenkirchen. Partenkirchen. Jeg kan sige, at det var en østriger, der vandt. Og han vandt ved at springe rigtig langt og være helt stiv. Og ved du hvad det vilde er? Så er det godt, man har Eurosport. Altså det er jo ikke alle, der har Eurosport, men de viser det. Og der kan man også sige, Eurosport viser den der firebakketurnering. Så det er, altså, er det fire, det er ikke bare det der op. Det er det eneste, der er 1. januar. De viser også det, der var for Norge sidste uge. Ja, ja. Sådan det. Der. Vi har et tema i dag. Det er måske, eller det er ikke for sent. Det er aldrig for sent. Det hedder Over 80 og fuld af livskraft. Ja, også fordi, at vi jo som et af de ældste programmer på P3 gerne vil tiltrække nogle endnu ældre lyttere. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at bare lige læse lidt op mod det. Ja. Det er, jeg ved godt, det er programoversigten det her. Det ja, er med afstikker, som man siger. idé og redaktion Peter Olesen. Det var ham med bygningerne og den tidligere TV-avisvært. Ja, og en lederjakken. Som jo nu også er blevet 80, og derfor har været med til at skrive denne her bog. Ikke? Mm. Og Peter skriver i bogen: efterhånden har jeg opgivet at gå i teatret. På grund af den forringede hørelse kan jeg ikke følge med. Mm. Jeg er stadig glad for at komme til koncerter og høre meget musik i det daglige, langt overvejende klassisk. Heldigvis kan jeg stadig læse, og det bruger jeg meget tid på. Det er bare fordi, der er måske stadig nogen herude foran radioen, ikke? Som kan føle sig, som om de er 80 i dag, fordi at nytåret måske var lidt hårdt. Ja. Ikke? Så, men så er der en råd for dem i denne på. Over 80 og fuld af livskraft. Så skal vi om et øjeblik kigge forbi Drama i provinsen. Oh ja. Det er fra TV2-nyhederne den 30. december. Jeg sidder og ser nyheder. Jes Dorf er vært, ser pisse godt ud i øvrigt. Det gør han, han har slanket sig igen. Han skal være lidt opmærksom på det, der hedder jojo-vægt. Det, der fanger mig jo, det er altid, når der står noget med pensionister. Ja. Om det så er invalide, førtidspensionister eller folkepensionister. Det er, når der står Yvonne Sørensen for eksempel, ikke tænkt navn, og så står der ned under noget pensionister, så fanger det mit øje, fordi jeg tænker, så er det nogen, der er sure, nogen, der føler sig for smået, de har ikke fået det, de har krav på. Og præcis, det er nøjagtigt det samme. Vi skal høre. Jeg er pensionisternes talerør i en 35-årig krop. Ja, men og det er på tide også allerede nu begynder at klage, før man har noget at klage. Klag allerede nu. Gør det. Klag for fanden. Også fordi om et øjeblik, så skal I høre, hvordan to førtidspensionister, Henning og Elisabeth, er blevet sjoflet af systemet. Ja. De har så travlt i dagligdagen med en masse andre ting. Og så skal de finde sig i det pjat, man skal høre om lidt. Så kommer Huxi Bak forbi. Nå. Fordi han har fået ansigtshår. Ja. Skal vi kigge på nytårstalen? Jeg har en nytårstale. Talerne. Du har en nytårstale, ikke? Ja, ja. Anden time. Så skal vi snakke om Joachim Boldsen. Det gode ved at snakke om Joachim Boldsen, det er jo, at man ved, at han ikke lytter med til programmet, fordi det var Joachim Boldsen, der udtalte i midten af sidste år, at han bryder sig simpelthen ikke om Danmarks Radio. Han ser kun TV2, holder kun af TV2, lytter kun til TV2. Han hader Danmarks Radio. Og der kan man sige, derfor har vi fremlagt i forbindelse med spareplanerne, at alt herrehåndbold skal slettes fuldstændig fra DR's sendeflade, fordi han kan ikke lide os, vi kan ikke lide ham, vi kan ikke lide hans sportsgren. Nej. Så går det lige op. Han er vel egentlig også ligeglad. Og det skal vi kigge på om lidt. Så er der kommet ud hjemme. Ja. Prosen Kattelem, der har vi været. Ja. Så skal vi sammenligne en Daniel Fabricius fra Sporten med Peter Falisi. Det kunne godt være Danmarks mest irriterende lyd i virkeligheden. Åh, oh, fedt. Så er der top 10.000. Må det ikke, vi ringer til Kasper for Thy også? Bare lige for at høre, hvordan det hoved har det. Har han også hænderne stadigvæk, fingrene? Det tror jeg nok. Man ved godt, hvad man laver på landet, ikke? Jo, jo. Så sidder man og roder med lidt krydsvand. Ja, krydsvandbomber er de milde ende af det, man laver ude på landet. Der er jo også det, der hedder små kontrollerede A-våben-sprængninger, når man kommer Nordenfjords. Hvad laver du, Kasper? Napalm! Ja, det er Napalm. Det skal vi høre. Det er jo til jul. Oh. Hvad hører vi? Det er fra Færøerne. Det er Bodum. Så stiger lyttetallet. Ja, det tror jeg nok. Nu går de op mod loftet. Han kan godt lide Lou Reed, ham her, ikke? Og ja, og Tom Waits. Og Tom Waits. Og men han gør det godt. Det er Budam. Budam? Fra Torshavn. Med nummeret The Yoni. Kære lytter. Mm-hmm. Man ved jo altid, der vanker noget, når du siger det på den måde. Nu må det være nok. Hvorfor ligger der en lang, tynd mand nede på gulvet med en masse ledning og roder? Og ligner, han ved godt, hvad han laver. Mikkel, hvad laver du? Jeg er bare ved at sætte webcam op. Nå, altså, klokken er 14.44 jo, Mikkel. Du ved, altså, vi starter jo. Jeg kan jo ikke huske, der er kommet med. Mikkel er webmaster her i DR. Og jeg kan da ikke huske en mail om, at vi startede med at sende 14.44 fra det nye år. Gør vi det? Men det er webcasten starter. Webcasten starter 14.44 og eller kører til 22.17 i aften. Det er rigtigt. Det er op, den op nu, ikke? Jeg skal lige trykke start. Okay. 2 minutter. Hold da kæft, DJ Blomkål, mand. Jamen, tak, Mikkel. De virker meget glade for. Og kan jeg lytte okay, hvis det, man har lyst? Det er satire. Ja, Mikkel er en dejlig dreng. Han er en god mand. Hvis man har lyst, så kan man jo tænde på web, eller høre netradio, og så er der også en webcam-feature med, ikke? Ja, det er det. Og det er også det, at så kan man jo også, når nytårstalen er, vi stiller op direkte til DR-byen her efter. Det er så er det også en missionær. Det er jo direkte, altså det er lige efter betrænigheder. Der kommer der ikke nogen musik, vel? Nej, så holder du en lille. Vi stiller nu til DR-byens studie 1633, hvor Livgarden har trukket op. Men nu skal det ikke være sjov. Nej, nu skal det faktisk være alvorligt. Jeg sidder og ser TV2-nyhederne Fox News med Jes Dorph Petersen. Har du ikke en Fox-jingle? Fordi jeg så da, at den gode Michael Jeppesen er begyndt at lade som om, det er ham, der har fundet på, at TV2 er Fox News. Og så synes jeg at måske lige, vi skulle cementere det. What? Ja, men det er sådan lidt... Jamen, Anders, det er sådan, man bliver lidt trist. Men det er jo, når man går forrest, nogle gange så går man så langt forrest, at man helt mister trit med hovedfeltet. Og det er ikke rigtig helt seriøst. Nej, men han skriver bare Fox News, ikke? Og uden at skrive, ligesom, hvem der har opdaget, det var Fox News. Men lad det nu ligge. Okay, men her kommer han. You're watching Fox 8 News. Now broadcasting in high definition. Jeg elsker dem. Kære lytter, jeg skal jo også, skal man sige, Anders, i løbet af foråret, hele redaktionen til New York for at studere Fox News. Ja, det er godt. Men jeg så jo... Right now on Fox 5 News. Søndag den 30. med Jes Dorph Petersen. You're watching Fox News at 9. Og ja, vi bliver nødt til at elsker, når han siger Now broadcasting in high definition. You're watching Fox 8 News. Now broadcasting in high definition. Og kære lytter, gå ind på YouTube og søg på Don LaFontaine. Yeah. Det er ham, der speaker de her jingler, ikke? Right now on Fox 5 News. Det er også ham, der laver de der filmtrailer og sådan noget. Yeah. Han er så vild, og der er flere forskellige tv-dokumentarer med ham derhen. Han er alt for vild. Don LaFontaine. When Saints Go Machine og nummer, der hedder You Should Be Someone Else. Kære lytter, der var jo et... statsministerens tale i går. Så ja. Var der dronningen selvfølgelig nytårsaften kl. 1800. Uh-huh. Nej, 1945. 1915. Og det er vores gode ven, statsministeren. Undskyld, jeg tror, det var ham, du snakker. Damen. Nå, Johnny Margrethe. Ja. Johnny, hun taler, når klokken er 1800. Uh-huh. Der er flere, der har skrevet til os. Hørte I det samme som os? Ja, det tror jeg nok, vi gjorde. Vi spiller lige på samme drag af nytårstalerne, der har været i år inden nyhederne, fordi Anders Lund Madsen, efter nyhederne og på tre sporten, der skal du give dig, give lytterne din nytårstale, vores nytårstale. Ja. Men vi tager lige det samme klip af dem, så statsministerens og dronningens, som de lød, ikke? Jo. Er det essensen af det, de sagde? Nå, det er highlights, ja. Det kommer af, det kan få folk. Så mange har været beruset før, så nu kan de høre, hvad det handler. Nu kan de høre, hvordan det egentlig var, da man var pattestiv i går kl. 19.15. Ja. I morgen står vi pludselig et helt nyt år, år 2008. I aften vil vi sige farvel til år 2006. Vi har aldrig haft det bedre i Danmark end i dag. Godt nytår. Gud bevarer Danmark. Ja, der var den. I aften vil vi sige farvel til år 2006. Ja, mange har så hævdet, at hov, var der ikke en fejl der? Nej. Nej, det var der ikke, fordi når Johnny Margrethe siger, at vi siger farvel til 2006, så er vi nogen herinde på programmet, som siger farvel til 2006. Hvad var det, Anders? Det står for mig, når du har fået tuberkulose over jul. Hvad? Ja. Nå, men man kan heller ikke holde sig, der er der også snart 45 sekunder til, der er nyheder. I aften vil vi sige farvel til år 2006. Så vi har valgt at ignorere 2007 på det her program, i selskab med Johnny Margrethe. Når ikke det år duede for hende, så duer det heller ikke for os. Og... der er sport, ikke, Christoffer? Det er der jo. Så nu er der betrænet, så er der sport direkte efter dem. Så har du et oplæg til nytårstalen. Det stiller vi direkte om til DR Byens studie 6101. Ja. Hvor jeg sidder klar med at holde talen. Yes, det er det, der sker. Og den er live. Ja. Og så bag spiller vi noget musik. Det er korrekt. Og lyttertallene ryger op gennem loftet. Det er nemlig. Så spiller vi Beyoncé og Irresistible, ikke? Nej. Nej, det gør vi så heller ikke. Og hvis det er en rigtig dårlig tale, så tager vi den. Men nu er Christoffer Meyer skarpere end nogensinde klar. Klokken er 15. God eftermiddag, mine damer og herrer. Kom. Og velkommen til De Sorte Spiders nytårstale. Om et øjeblik stiller vi direkte om til studie 6001. I DR-byen, hvor Anders Lund Madsen sidder klar. Med De Sorte Spiders nytårstale 2007. 8, ikke? Er det 8? Vi har alligevel ignoreret 2007. Åh, oh, fuck. 2008. Værsgo. Kære Danmark, endnu et år er gået, og vi er ikke længere de samme, som vi har været. Der har været masser af vand under broen. Folk har gjort sig erfaringer med hinanden og sig selv. Vi har nye erindringer, nye erfaringer og masser af anekdoter at fortælle om det år, der nu svinder hen. 2006 var på mange måder et år, på godt og ondt, et år, som mange andre år, men også et år, som i kraft af, at det var sit eget, var noget helt specielt. Vi tager nu afsked med det år, i erkendelse af, at det næppe nogensinde kommer igen. Det var et OK år, et år, som de fleste. Men vi skal se frem. Anders. Men vi skal se frem. 2008 er et helt nyt år, og mange har jo endnu slet ikke gjort sig der kom der en lille hest. Mange har overhovedet ikke gjort sig idé om, hvad det vil bringe. Det eneste, vi kan være helt sikre på, er, at vi er mange, der stadig vil blive snydt. Jeg tænker her på sygeplejersker, politiassistenter, social- og sundhedsmedhjælpere, førtidspensionister, ikke mindst radioværter, kontorchefer, jeg kunne lige ved. Endnu et år med nederlag melder sig i stimen sammen med alle de andre. Men vi skal ikke give op. Vi skal stå skulder ved skulder i vores helt legitime krav om et bedre samfund. Især for os selv. Blæse vejr med fællesskabet. Blæse vejr med fremtiden og de kommende generationer. Vi vil have den ekstra årlige ferie til Phuket nu. Og så må vi jo heller ikke glemme taknemmeligheden. Vi er her på et wildcard. Vi er her for at glædes. Vi er til for hinanden. Og vi er her mest kun for sjov. Brian Mikkelsen bevarer DR. Du har netop lyttet til De Sorte Spejderes nytårstale direkte fra studie 6718 fra DR Byen. I dag sponsoreret af Appassionata. Tak skal du have. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Godt nytår, kære lytter, og velkommen til anden del af vores program. I dag, kan man sige. Ikke kan man sige, det er det. Det er det. Jeg kan sige, at vi har netop nu fået et nyt indslag ind, som ikke var med i vores programoversigt. Det er en radiobøf. Altså en en radiobøf, det er jo sådan noget normalt, hvor at i dag bliver det knippevær. Nej, det bliver fint hver dag. Ja, eller, du ved, eller... Så stiller vi op til røvsnaps. Nej, eller... Jørgen Jensen. Nej, jeg gad satme godt. Nej, det sagde jeg ikke. Hold da op. Du ved. Undskyld. Eller... Er du der, Henrik Knippe der? Ja. Nej, Henrik Lindegaard. Har du fået nok at stå i det? Tosse mig. Ja. Er du proppet med mand? Nej. Har du drukket noget vand? Nej. Hvor er det, Skammelsen? Ja, det er fiskefisker. Ah, fuck. Sådan nogle ting. Ja. Men vi har fundet en. Som aldrig har været sendt. Fordi den er simpelthen fra Hamper. Ja, det kan jeg forstå. Den er fra 70'erne. Den er fra 70, faktisk. Ja, fra 70'erne har jeg fået at vide. Men det er muligt, den er fra 70'erne. Det er også lige meget. Det er så tæt, vi kunne komme på. Hov, hvem var det? Hov, det er der vist Gry. Hej, Gry. Kom tættere på mikrofonen. Hej. Gry, du er vores redaktionschef. Det er jeg. Og godt nytår. Godt nytår. Hvordan har du fået lønforholdelse? Nej, jeg har endnu ikke skrevet under på nogen kontrakt endnu. Har du? Så lige nu har I mig gratis. Jeg har heller ikke skrevet under på nogen kontrakt. Og jeg er Brian Mikkelsens foretrukne radiovært. Det tror jeg nok, der har. Og der tror jeg, man skal gå ind på Brian Mikkelsens blog, hvis man skal se man til... Ja, kulturministeren, det var ikke meningen, vi skulle sige det, men vi kan da godt sige det. Nej. Hvor man står, jeg har været inde i hos De Sorte Spejdere, et knippelgodt program. Jeg har fulgt Anders Breinholt nøje, og der er så mange autoerotiske undertekster, det der. Jeg har lidt svært ved at se, at det skulle være noget, vi skulle hæve frem i det her program, men okay. Autoerotiske? Ja. Okay, se mig, der har fået julekort fra Kongehuset. Jeg tror nok, Caroline, at der fører du lidt. Nej, fordi du er jo bedste venner med Brian Mikkelsen, kan jeg forstå. Jeg venter mig meget af den mand, tror jeg, der står. Ja, altså skal han skrive mig. Kulturministeren mener altså, at og der har han så valgt ikke at fremhæve andre medværter i programmet. Men jeg okay, er glad for, at Brian fik 4 år mere, og sådan skal det være. Ja. Du fik et postkort for dronningen eller fra kongehuset. Det er jeg og meget, Anders jeg blev nemlig nævnt i Brian Mikkelsens blog. Jeg har arbejdet halvt år på at få det postkort. Kære Gry. Turbanen falder ned i din turban. Gry Frednitsen. Ja. Anders Breinholt. Du har ringet til Vejen Politi, som begge i Sydjylland. Forsøgt. Hvor at, kære lytter, hvis du lige kommer på, så vil jeg sige tak, fordi du lytter med, og glæder dig i nytår. Godt nytår hedder det. Og det er sådan, at vi netop havde et lydklip med Henning og Elisabeth, som jo har en nabostrid med deres nabo, som er et autoværksted. Der er flere folk fra begge, der har skrevet ind. Ja. Og jeg vil sige, at der er en dusør ude i øjeblikket på 500 kroner. 500 kroner. Fra Henning og Elisabeth om, hvis man kan komme med oplysninger omkring, hvem det er, der har kastet sten på deres hus. Ja. Og der vil jeg lige sige, at vi laver naturligvis ikke grin med, at der er nogen, der har kastet nogle sten ind igennem ruden hos dem. Det er jo åndssvagt. Det er der ingen grund til at lave grin med. Det er sjovt at lave grin med, at, at man laver de videokamera. De har Fort Knox derhjemme, fordi at der er nogen, der starter en ældre VW Polo klokken 1:30 om natten. Jeg vil også påpege, at det at kaste sten har ikke noget med nabostrid. Det er simpel vold. Nabostrid, det er jo alt det sjove flummelum rundt omkring, hvor man køber ind. Jamen, det er ligesom en fest på en bro, for eksempel. Det er et helt tænkt eksempel i København. Ja, det er så holder man fest. Det er rigtig sjovt. Nej, det er en politimanifestation, når det er, sjovt, når man har en fest. Men når man så siger, når vi så vil smadre et supermarked, og tro vi eller ikke gangsters, så er det heller ikke sjovt mere, vel? Nej, det var fordi, de var imod Fakta. Fordi Fakta er kooperationen, som er multinational medarbejderejet. Ja, også fordi, at brusen i gamle dage er jo kendt for at være... Det er jo værd, det er noget de værste. Det er faktisk fascister. Altså, det var det er måske disse unge mennesker, der skulle vide, at det var brugsforeninger, var nogen, man lavede for at forhindre, at storkapitalen skulle have kontrol over dagligdags varer og forbrugsgoder. Så det er en god idé at gå ind og bombe en Fakta. Nej, vi smadrer Fakta på grund af dividend. Ja, eller noget. Eller fordi den er nemmest at komme ind i sovsehjerner. Men det er godt, nu får de et hus til længere ude på Jagtvej, som de kan sjove rundt i. Det gør en brandstation, ikke? Jo, men det er der heller ikke officielt endnu, så lad os da... Det siger rygtet. Ja, rygter plejer at være gode. Ja. Det er jo ikke sikkert, det var dem, Anders. Det må vi jo lige understrege. Nej. Det er jo indicia. Men nu snakker jeg om dem, der smadrer Fakta. Det vil man bare sige, det er flot, flot, Torger. Ja, det er flot. Men i begge, der nøjes man med at kaste sten på et hus. Og vi følger sagen tæt. Seneste nyt fra Vejen Politi, kan du give mig det? Jamen, det var, jeg var i kø i meget, meget lang tid, og lige pludselig var der en anden dame, der svarede, og jeg sagde, jamen, Gry fra P3, program De Sorte Spejdere, og spurgte hende, om hun kendte noget til den her sag. Og så sagde hun, nå, men prøver du at ringe til Vejen Politi? Jeg sagde, jamen, det gør jeg. Nå, jamen, de er nok smuttet for i dag, for det er jo en meget lille politistation, og de arbejder kun 7-15. Der skal man sige, der er mange fordomme omkring provinsen, at når man ringer, så politiet går hjem, og så begynder landmænd og fiskere at slås mod hinanden. Det ved jeg heller ikke. Det ved jeg ikke. Der er nok nogen, der vil i kontakt med programmet. Prøv at tage den. Ja? Hallo? Hallo? Lyser den rød her? Ja. Jeg ved ikke engang, hvad det der er for en telefon. Det er måske Brian Mikkelsen. Telefonen er ikke sat til, så der er ingen grund til, at den ringer. Nej, det godt. Godt. Men godt, du fik ikke fat i nogen? Men nej, men det er jo nok også en del af problemet, er, at det er sent om aftenen, når de siger, at de larmer, så er politiet der ikke mere. Nej. At det gør ikke sagen nemmere. Nej. Men der er mange, der har skrevet ind, inklusive deres postbud med dusøren der. Så vi prøver ikke i morgen. Vi møder jo klokken 7 om morgenen, så der skal jeg nok få fat i. 7 fra nu af? Ja. Fordi at vi jo ikke har praktikanten længere. Har vi også fået vores egen tidszone her i? Ja, det er jo en anden sag, vi skal også have fulgt op på. Venezuela har fået egen tidszone, Anders. De har rykket en halv time foran USA, fordi så børnene får noget mere sol. Men herhjemme, der har vi jo flyttet skoleferien jo, fordi så blev vejret jo blevet meget bedre, og der var sidste år jo virkelig, der kan flat. Der var det virkelig en fed sommer for skoleungerne. Men det er også, der sidder folk helt seriøst og prøver at finde på historier, ikke, som ikke findes i virkeligheden, og det er fuldstændig overflødigt, fordi altså... De er der, hvis man søger grundigt nok. Ja, det er så langt ud. Nu skal jeg have et stykke musik, og så om et øjeblik, vi vil godt spille den her radiobøf for 70'erne. Jeg kan tease lidt og sige, at det er... Det er en julefrokost, der ikke rigtig skulle have været radio på nyhederne. Det er en radioavis fra klokken 2 om natten, og det er natten, at det er julefrokost. Det er meningen, der kun skal være én vært, men her besluttede det, hvor de skal være to værter. Den ene holder det meget godt kørende, den anden skulle tydeligvis ikke have trådt ind i studiet. Det skal vi høre om lidt. Yep. Det er Thomas Troelsen, eller det er i hvert fald en af dem, der er med i Private. Resten er jo dem, han så meget godt kunne lide fra Superheroes, han har valgt at samle. Crucify My Heart fra en plade, der hedder My Secret Lover, som er meget dejlig. Den kan jeg godt lide inden i, Anders. Det er en dejlig plade. Det er en dejlig plade, og nu skal vi til noget Showers Bass fra 70'erne. Ja, det er sjovt. Og kære lytter, jeg vil da godt læse op. Jeg ved ikke, hvorfor jeg taler sådan her, og jeg ved ikke, hvor sangen stammer fra, men det er... Det er noget brudelkrat. Det er henfra. Nej, det er henfra. Det er noget med noget Lolland. Det er noget fra Værbåden. Fra Værbåden. Er det Bettiner? Det er Bettiner. Er det en blød bøde? Vi har fået en lydbit. Den er fra 70'erne. Og den var 2 minutter 37 sekunder. Og ja. Det er, som Gry lige sagde, det er en nat, hvor der er julefrokost i Danmarks Radio. Så er der jo selvfølgelig altid nogen på arbejde på nyheden. Mm-hmm. Og verden er Viggo Stenstrup. Og det er ham, der lyder ædru på det her. Men han er til Sydlandens Dan, og hvis det er det, vi ved. Og så er der Erik Frokost Fransen, der er og lyder stiv. Og baggrundsinfo er på det her, det er, at der er aldrig rigtig nogen, der har vidst, hvad Erik Frransen han rigtig hed i Danmarks Radio dengang i 70'erne. For han blev bare kaldt Frokost Fransen. Frokost Fransen. Men han hed altså Erik Frokost Fransen. Og det var den gang, man lavede radionyheder, om man vil, radiovis med hjertet. Klokken, ikke, at man ikke gør det endnu. Det er pressens radiovis til klokken 02.00. Nej, den hedder også radiovisen dengang, tror jeg. Ja. Det er klokken 2 om natten. Det er radiovis. Og der er julefrokost i radiohuset, ikke? Tror jeg nok. Vi har ikke hørt den, for jeg ved, om til at høre den er sjov. Ja. Det er den. Det skal den være. Lad os høre. Og så er vi ved at være ved den tid, hvor det skal være radiovisen. Vi venter lige et øjeblik, indtil klokken er 2. Og det er den nu. Herhjemme. Folketinget bør ikke forlænge SAS-koncessionen, før der er skabt rimelige vilkår for de rent danske luftfartsselskaber, siger charterselskaberne Conair, Sterling Airways og Maersk Air i en henvendelse til Folketingets medlemmer. De tre charterselskaber siger, at skal SAS fortsat have enekoncessionen på rutetrafik, bør SAS ikke mere, hverken direkte eller indirekte, have lov til at drive chartertrafik. SAS må heller ikke drive rejsearrangørvirksomhed, og selskabet bør underkastes monopolkontrol mellem monopoltilsynet, siger Conair, Sterling Airways og Maersk Air i deres henvendelse til Folketingets medlemmer. Og vi har flere indlandsnyheder. Forsvarsminister Orla Møller siger, at Folketinget har mulighed for måske at træffe afgørelse om køb af nye jagerfly til flyvevåbnet inden sommerferien. Holland traf natten til lørdag beslutningen om, at de fire lande bag det såkaldte århundredes største våbenkøb burde købe de amerikanske F-16-fly. Men en forudsætning var enighed blandt alle fire lande, det vil sige Danmark, Holland, Belgien og Norge. Kun Belgiens stilling er endnu usikker. De øvrige lande går ind for de amerikanske fly. Belgien har hidtil haft en tilbøjelighed til de franske Mirage-fly, men Orla Møller mener nu, at det er sandsynligt, at også belgierne går ind for de amerikanske F-16. Må jeg lige stoppe den? Og så prøv lige her. Den anden har enten fået et astmatisk anfald, eller også han simpelthen faldet i søvn. Jeg tror, han er faldet hen. Prøv lige at lægge. Det er fandme også et langt indslag. Snart, det er langt. Hold af den. Men prøv lige at bemærke den tunge vejrtrækning fra The Other Side of the Tables. Prøv at høre. I franske Mirage-fly. Men Orla Møller mener nu, at det er sandsynligt, at også belgierne går ind for de amerikanske F-16. Og så skal vi se på vejret. Vejrudsigten til mandag morgen, altså igen weekenden, lyder for hele landet. Vækstende skydække, enkelte byer, maksimumtemperatur søndag mellem 14 og 19 grader. På Bornholm bliver det dog kun til mellem 10 og 14 grader. Ret varmt for en juleaften. Og med det er vi ved at være... Tag vi det igen. På tur og søndag mellem 14 og 19 grader. Det er ikke engang løgn. Det har nok ikke været julefrokost. Har der været det? Det siger... Det er Christoffer Meiner igen, den løgner? Ja. Okay, tjek lige. Vejrudsigten til mandag morgen, altså igen weekenden, lyder for hele landet. Vekslende skydække, enkelte byer, maksimum temperatur søndag mellem 14 og 19 grader. Okay, 14 december. På Bornholm bliver det dog kun til mellem 10 og 14 grader. Og dog. Og med det er vi ved at være nået frem til klokken 4 minutter over 2. Det vil sige, at vi skal til at sige godnat for denne gang. Vi kommer igen om små 5 timer. Klokken 7 i morgen på program, eller klokken 7 om morgenen på program 2 og på program 3. Og allerede klokken 8 begynder program 1. Her må vi altså sige godnat og tak for denne gang. Og vi siger alle godnat. Åh, vi er et busket øjenbryn. Om et øjeblik, ikke? Ja. Skal vi ringe til nogen? Ja. Ja. Sikkert, hvad han kan. Så er det. Jeg vil ringe op. Okay. Har du Christian? Hallo? Hej, har du grist her? Ja. Har du hamperryg? Hvorhen på sport? Har du fedtlever? Har du hamsanner? Nej, det er gas. Ja. Vi laver gas med dig, Kasper. Det er sjovt, det er fint, det er spas. Ja, margariner, hva'? Det er fordi, at det er sådan noget nytårssjov. Ja. Prøv lige at holde det her kanonslag i hånden, indtil det er bare. Kasper, godt nytår for fanden dig. Jo, tak. Godt tak, nytår. Hvordan går det? Ja, altså, det går imod godt. Nå, det er jo sådan, at de fingre mangler. Du lyder også lidt vel tilfreds, ja, kan man sige. Ja, det skal jeg love for. Og hvad på nær hvad fik du lige sagt der? Der er fingrene, der mangler, men det var en jord, ikke? Fordi vi sagde tidligere, at du har siddet derhjemme og lavet krudt. Kasper, er du allerede begyndt i skolen igen? Nej. Hvad gør det? Skal jeg først i morgen. Først i morgen. Hvad laver du så nu? Står lige i bryggers. Må jeg lige afbryde dig? Står du i bryggers? Hvad er det, jeg afbryder, Kasper? Er det en straf, du har fået? Emil fra Lønneberg. Emil. Sidder du i snikkerbord? Så sidder Katholm-drengen derude. Men jeg vil bare lige sige noget. Det er meget skægt, at da vi havde forhandlinger med vores chef om, hvornår vi skulle starte igen, ikke? Ja. Efter jule- og nyhedsferie, så siger vores chef, det bliver rigtig dejligt, at I starter den 2. januar, fordi så er I på kant med danskerne der, hvor danskerne igen starter i skole og på arbejde og alt muligt. Når man kører igennem København i hvert fald, her til morgen, så er der ikke en bil på vej. Nej. Der er ikke et øje nogen sted i byen. Alle Kasper er ikke begyndt i skole nu. Folk har deres snotunger med på arbejde, ikke? Mm. Fordi institutionerne og skolerne er lukket. Men jeg skal da love på, at vi er på forkant med det hele. Vi er så også det eneste program, fordi Rio Bravo, de har så ferie indtil en gang ind i marts. Ja, og Mondo fordi, kommer. Se mig, jeg skal lave Melodi Grand Prix, så ser Palshøj. Se mig, jeg skal også lave et award show, så. Okay, fint nok. Jamen, så ringer vi der efter nogen og Mette, som sender for os, som er rigtig, rigtig god sådan noget. Eller vi laver P3 Guld send. Altså, det er bare. Men du er altså også fri? Ja. Hvad laver du i Bryggers? Hvad laver du ude i Bryggers, siger jeg? Jeg er lige gået for mig selv. Altså, på den måde. Men, nej. Når telefonen ringer, så er min lillebror, han hvad laver min lillebror, han så er inde på min værelse og spiller computer. Ja. Men er det fordi, så du har værelse ude bag Bryggerset? Kasper, nej. Okay, det er, hvor familien, kalen bruger. Familien har bare gemt dig og lillebror væk. Bring out the gimps. Bring out the gimps. Men jeg, Kasper, nu har jeg set dig, og du er en skideflot fyr, så jeg kunne bare godt tænke mig at vide, er din lille ord virkelig så grim? Altså, der er et eller andet mærkeligt ved, at hver gang, at vi, du ved ikke rigtig, at vi snakker med ikke ham. Snakke om. Han må ikke rigtig blive vist frem. Hvad er der med ham? Eller er han ligner hans far, min far. Nå. Han ligner din far? Han ligner en får, tror jeg. Et får? Er han en lille flippeunge med langt hår? Nej, overhovedet ikke. Hvad laver jeg? Hvad vil din lillebror være, når han bliver stor? Det er jo da virkelig også et forbillede for ham, det er der. Men det er du. Hvornår? Du skal tilbage i morgen. Hvad er dine forventninger til 2008, Kasper? Jeg glæder mig til, at jeg skal starte på en ny arbejde. Og flytte i egen hus, måske. Det skal du nu. Nej, men hey, Kasper. Det skal i egen hus? Nyt arbejde. Hvad er det for noget? Du er under uddannelse. Ja. Så du har simpelthen fået en ny læreplads eller noget? Jamen, når jeg er bare her på skole til februar, så skulle jeg have en ny læreplads, jo. Det skal man simpelthen. Ja, man kan godt være det samme sted, hvis... Men du vil gerne prøve noget andet også? Ja. Og hvad har du fået? Nøj på en sobesætning nede i Sydthy. Sobesætning i Sydthy? Ja. Det er nede i forsamlingshuset hver lørdag. Undskyld, jeg kunne ikke lade være. Jeg kunne ikke lade være. Undskyld. En sobesætning. Hvad er det, der gør en sobesætning mere appellerende end de, der, hvor du har været indtil videre med slagtsvin? Ja, det er slagtsvin, det kan meget hurtigt bare blive fabriksarbejde. Ja. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jo, tak. Men og, men der står jo også i at når man skal have uddannelse, så skal man jo arbejde med moderdyr, altså enten søer eller køer. Mm. Eller tæve, eller hvad det kan være. Det er ligesom, når man bliver disjockey. Ja. Det er ligesom en nytårsaften. Men Kasper, nu skal jeg nok lade være med at sidde her og lege et eller andet stand-up idiot. Kasper, jeg sidder faktisk lige og tænker på noget, og det er ikke, og jeg ved ikke, vi har ikke aftalt eller noget som helst. Kasper, kunne du tænke dig, altså lige nu, bare springe ud det, og så bare holde en helt improviseret nytårstale. Så bare, du kan tænke over, hvad du vil, du kan sige noget om os, du kan sige noget om noget, du har læst i avisen i dag, eller om du glæder dig til et nyt arbejde, og hvilket hus, du vil flytte ind i, eller et eller andet. Prøv at holde en nytårstale. Nu har jeg hørt en stor tale. Men må det ikke. Jeg har skrevet en rød og en grøn tale. Hvad hedder det? Er du med på den? Jamen, jeg kan godt lige se en par ord, men jeg lover altså, det bliver... Jamen, det er helt... Du kan ikke skuffe os. Kasper, har du hørt programmet i dag? Overhovedet, ja. Nej, det har du nemlig ikke. Men så stiller vi lige vi op. Vi stiller lige om. Ikke? Men hvor er du sidder helt præcis? Du sidder nede i Thisted, ikke? Men er det i downtown Thisted? Jo, jeg sidder i Tingstrup lige nu. Tingstrup, okay. Godt. Yes. Så hvis du bare er klar, så kommer lige om et øjeblik. Det, du behøver ikke, du kan ikke skuffe os, altså. Ja, fordi talen kan kun blive bedre end introen. Ja, lige præcis. Så øjeblik. Så. Nej, den er her. Øjeblik. Sådan. Mine damer og herrer, velkommen til nytårstår talen med Kasper. Vi stiller nu om til huset i Tingsted. Tingstrup. Vi stiller nu om til Bryggersted. Hvor at man altså i Kaspers familie har valgt at gemme ham ude. Og vi stiller nu om direkte til Kaspers nytårstale fra hans forældres bryggers. I Tingstrup. Ja, jo tak. Goddag til den danske nation. Jeg håber, at alle sammen de har haft en lige så god år, som jeg har. Det er da gået en udmærket tøvser. Og at vi sammen kan se frem til et godt og nyt år. Med nye udfordringer og nye spændende mennesker. Det skal man jo sige sådan noget. Ja, det ved jeg sgu. Jeg vil da gerne sige tak til min far Mu. Min bedrebror og min søster. Og Charlotte selvfølgelig. Og alle knejder nede på skuld. Ja, det ved jeg sgu. Ud ved vores ty. Der mangler måske lige to, men okay. Lad det nu ligge. Det var en meget smuk tale. Jeg tror ikke, den er færdig. Nå, undskyld. Jo, den er færdig. Hvad med huset? Han har lige sagt, Gud bevarer ty, så siger man ikke noget bagefter det. Helvede. Kasper, det var en fantastisk tale. Det var en meget smuk tale. Og Kasper, en anden ting, som jeg ikke kunne undgå at høre, da du holdt din lille tale, det var, at du nævnte en søster. Ja. Hvor kom hun nu fra? Hvor kom hun nu ind? Er det en, I har fået i løbet af juleferien? Nej. Hvor gammel hun er hun? Nu skal jeg passe lidt over. Men hun er 12. Men hende er vi da aldrig hørt, altså. Hvad hedder hun? Hun er Malene, det har jeg da sovet for. Nej, hver gang vi ringer til dig, så har du nye søskende. Enten er din mor meget produktiv, eller også er der bare ting, du ikke vælger at fortælle os. Malene? Hvad laver Malene? Prøv nu at høre her. Mm. Ja, hvad? Nej. Hvad? Hold nu kæft, det er de tømmer, man da. Prøv en gang ringe til mig. Ja. Helt til borger. Vi har aldrig ringet til dig før. Hvem er du? Mærkelig mand. Jeg sover. Du ringer. Nej, prøv at høre. Malene, er hun sød? Ja, hun er min søster. Ja, men det er klart, men... kunne du tænke dig? Nå, men det kunne da godt være, at hun var utålig. Det er tit, at børn har en periode, hvor de er lidt utålige. Ja, men det er de altid, man altså. Åh, det er godt. Så det store forbillede, du er. Det er ikke engang løgn. Jeg tror sgu, de ser op til ham. Ja, det tror jeg også. Og med også god grund, Kasper. Men Kasper, det der med sobesætningen i Sydthy, ikke? Hvor mange søer har vi at gøre der? 370 søer. Skal de insemineres? Ja, ellers bliver det jo ikke så nøje. Nej, det er også rigtigt. Ja, det er det noget, du foretager dig? Eller noget, man får en mand til at gøre udefra? Nej. Nej, hvad? Ja, det er noget, man får til at gøre udefra. Så du skal selv i gang med proptrækkeren? Ja. Ja. Jamen, Jo, jo. Den har ikke prop trækker af, når man inseminerer. Ah, nej. Hvad bruger man så? Det bruger man sådan en pipette, ikke? Bruger man en kateter. Det er sådan et, der står i klasseværelset. Nu skal vi til at ringe af, for nu bliver jeg varm inden. Kasper, du er et dejligt menneske. Jeg vil godt sige tusind tak for din tale. Det vil jeg også gerne sige. Og må vi ringe på fredag? På fredag? Det er altså i overmorgen. Ja. Prøvede du at snakke Københavns der? Nej, men det kan jeg da godt gøre. Han står, prøvede du at være næsvis? Nej, han står i brygge, så ja, det er ikke noget tøj på. Nej, det er ikke engang. Når man bliver kastet ud af brygge, så ved man godt, hvor klokken er stået. Kasper, det skal jeg huske på, at man kan leve rigtig længe på sådan nogle af de der Bobs hundekiks, der står et andet sted derude. Han er jo ved at være noget dyr, enten fisk og hamster. Du hader dyr jo i virkeligheden, ikke? Hams, nej. Har du nogensinde taget en hamster og slået den op på et bræt og ladet den sejle ned af Tisted Å? Nej, men vi bare den første ting, og kan det ikke ud. Nej, det er ikke sjovt. Kasper Føl, moin. Og pas på dig selv, og hele søster og bror, ikke? Yes, og hele stave. Yes. Kom ud af brygget, Gimbi. Ud i luften. Kære lytter, lyt godt efter. Her. Nej. Men her. Nå, det er, jeg lige skal skrue op der. Okay, yes, godt. Kære lytter, så går det løs. Ja. Ja, så er det tid at få en spilpladerne frem. For lyttere, som netop skulle være kommet hjem med deres kontrakt med FN, eller Afghanistan, eller... Danida. F. Eller FL Schmidt. Eller UNICEF. Eller SAS. Eller Læger Uden Grænser, ligesom ham med skægget. Ja, i går. Jeg synes faktisk, den var meget god den der sommer. Ja, men bare den der, han havde på nede i Kenya, Læger Uden Grænser. Rode, vi har set, han har den der trøje på første klip, så bør jeg sådan ikke også have t-shirten på i næste klip, hvor den er helt ny og lige taget ud af posen. Det er uniform, tror jeg, Brune. Ja, men jeg tror bare, hvis man er i Kenya i virkeligheden, eller nu var det Malawi, de var i, så tror jeg ikke, man har så helt så hvid en trøje efter en måned i bushen. Det er rigtigt. Hvis man synes, du har afsnittet. Jamen, jeg synes godt, jeg er stadig indebrændt over, Lisbeth Dahl er med. Hvorfor? Fordi hun jo stjal en and fra min mor engang i 80'erne. Nå, fordi... Altså, min mor... Det er ikke noget at gøre med, at din mor skulle have haft rollen eller noget. Det vil jeg ikke afvise, hun skulle. Men tilbage i 86, så havde min mor bestilt en juleand over Slagter Jørgen, nede på Appelgårdsvej. Ja. Kaplevej faktisk, ude i VM. Og så hun bestiller god tid, som hun skal. Og så kommer Lisbeth Dahl en dag før jul. Så gud, jeg er skuespiller, jeg er kunstner, jeg har glemt at få bestilt den anden, men jeg er da kendt, så kunne jeg da ikke få en af de ender, du har liggende derovre. Jo, siger lille Quisling Slagter Jørgen. Det kan vi da godt ordne. Hvorefter at Lisbeth Dahl får min mors and, hvorefter jeg får jule flæskesteg. Hvilket ikke er det samme. Velkommen til Cirkus Revyen og vores telt. Hvis de andre skal skide godt. Just, ja. Altså, det var en god serie. En sommer. Jeg sidder stadig og venter lidt på klippet med ham der, der blev klippet ud. Altså, hvornår der kom de der sorte. Var det ikke ham, der var med, som ikke måtte være med, fordi han også var med i juleklæderne, og så havde han fået en voldtægtsdom? Var han med i sommer egentlig? Ja, og man måtte lave nogle scener om, men jeg ved ikke, hvad han var med i. Det er måske Jesper Langberg, han voldt, eller nej? Nej, det var Jesper Langberg, altså. Han har altid været med. Ja, nej, jeg sagde overhovedet ikke noget om Jesper Langberg, det er en ung knægt. Ja, som skulle have været, som var med, som ikke er med. Åh, dammit. Det kan jeg godt huske. Men det vil vise sig i de senere afsnit. Det kommer allerede på søndag igen, jo. Jeg har ikke læst læsebrevene i dag og sådan noget. Jeg ved ikke, om folk sidder, men jeg var bare bange for folk. Måske anmelderne derude, dem der er rigtig kloge omkring det, sidde. Ah, men det er jo slet ikke lige så godt som Forbrydelsen eller noget som helst. Nej, men det er også noget helt andet. Og det var, den skal lige i gang, så jeg tror, det bliver god. Ja, jeg tror også. Nå. 70-20 skal man ringe, hvis man kunne tænke sig at spille med i Tillidsbingo. Ja. Og man skal huske at sige Tillidsbingo, hvis det er, man er så heldig at komme igennem. Ja, og hvorfor er det, man skal det, Anders? Det er fordi... Ja. Ja, det er fordi, så vi på en eller anden måde har en vished om, at man er med, ikke? Ja. Man ikke bare ringer for at ringe. Skal vi have Huxi med ind og være med til Tillidsbingo? Det synes jeg er en god idé, også fordi så vil tale om Huxis nye look. Det er jo mere også fordi, at Huxi, og det er overhovedet ikke noget med at være indebrændt eller noget som helst, fordi er der en, der er en flot fyr, som vi aldrig når op på samme højde, der er det Huxi. Så er det Huxi Bak. Som jo faktisk er på listen over Danmarks lækreste mænd, eller bedst klædte mænd, eller når der laves sådan en lister i løbet af året. Huxi Bak, godt nytår. I lige måde. Rigtig lige måde. Tak. Huxi, hvordan gik det med placeringen i år? Nå, den der Ekstrabladets ting. Ja. Var det Ekstrabladet? Det var Ekstrabladet. Vores, os tre kollega, Tony Scott, var så rar lige at sende mig en lille besked om, at nu var resultaterne klar. Og der gik det hverken værre eller bedre, end at jeg ud af 15 plus 3 wildcards blev nummer 18. Okay, yeah. Til den historie hører så også lige en lille detalje, at i artiklen, ja, hvor der ligesom var beskrevet lidt om folk og sådan noget, ja, der hos damerne tabte Paula Larrain. No. Det er synd for hende. Sådan, ja, kan det gå. Ja. Hun havde fået, som der stod i artiklen, sølle 921 stemmer. Mm. Hvis man så kiggede over på herrelisten, så havde jeg fået 290 stemmer. Det vil sige sølle i tredje potens. Nej, nu er du for hård ved dig selv. Men det er, sådan er det bare. Det var lidt ligesom... Hvem blev nummer et? Der var, ja. Hvem blev nummer et? Der var jeg for egocentreret og kiggede kun på mig selv. Det ved jeg faktisk ikke. Siger Mads Mikkelsen. Måske. Vi var jo slet ikke med. Skal vi skynde os at sige, vi er jo ikke kvalificeret til listen. Men der er en årsag til, at Anders har inviteret dig hernede. Ja, det er fordi, og det jeg vil høre, er det så en reaktion på den placering, at du nu har lanceret et helt nyt look? Nej, det er det ikke, fordi det her nye look har været undervejs i et stykke tid. Ja. Det her nye look tager jo ret lang tid for mig at få opbygget det her look. Det skal vi måske lige fortælle i det er radio, men hvis du sidder og venter mod webcamen, så dem, der har webcam, så har Huxi Bak... Det skal jeg tæt på. Det er kamera 4, det er Aarhus. Ja. Det, som Huxi Bak har groet, eller Anders, vil du forklare, hvad det er, for jeg er sådan lidt inhabil? Jamen, det er jo ikke en skovsnegl, vel? For det kan man ikke sige. Jeg kan godt sige, at jeg skal hen og sende her nytårsaften, ikke? Ja. Om eftermiddagen der. Ja. Og så er jeg med Huxi på trappen, så siger der er der noget i andres ansigt. og så tænker jeg, men det er da Huxi, for fanden, gammel dreng. Hvad er godt nytår og sådan noget? Og kender du det? Det er lidt ligesom, hvis man kommer forbi et farligt trafikuheld på vejen, og det er virkelig ubehageligt, der er en, der vil køre ned. Og man ved, at man ikke skal kigge, for det er simpelthen fuglelægget, men ens hjerne siger, at man kigger så ubehageligt, der er noget, du ved, ens øjne var derovre. Og ja, så nu man kan ikke kigge væk. Man kigger bare ikke Huxi i øjnene mere. Ligesom, Huxis ansigt er ligesom et trafikuheld. Man kigger Huxi på overlæben, og så er det... Hvad er der sket, Huxi? Jeg ved ikke, om man kan... Nej, det virker ikke, men... Der skal det være lidt større, men større lyden lige fra. Du har fået overskæg eller noget? Jeg har forsøgt. Jeg prøver at se igen. Men er vi enige om, at herfra, hvor jeg sidder nu, og hvad er der over til jer? 1,5 meter. Ja. Det er svært at se nu, ikke? Jo, det er. Ja. Det er relativt. Det er næsten ikke til at se. Nu er du også velsignet af meget blond hårfarve, jo, ja, det er som rigtigt. Er helt ægte. Men den er exceptionelt blond her. Ja. På overlæben. Det sidste, jeg har set sådan en overskæg, det var, da Christian Thulesen Dahl forsøgte. Præcis. I midten af 80'erne. Jeg synes, du ser skide godt ud. Jamen, jeg kan fortælle jer, at på vej herned, der gik jeg jo lige forbi vores chef, Carsten. Ja. Som jo, har jeg ansat ny? Som jo, må man formode, er en mand, der ligesom skal holde øje med sine medarbejdere, ja, og kigger lidt rundt. Og, ja, og han stopper meget forbløffet op, fordi jeg går lige forbi ham, og først da går det op for ham. Så siger han, først nu ser jeg det. Ja. Du har fået overskæg. Men det er, fordi han er vant til, at han plejer at kigge på din røvhus. Det er også rigtigt. Og den er der ikke noget galt med. Nej. Jeg har lovet Iben lige at fortælle en vittighed omkring mit overskæg, som jeg, det skal jeg sige, det er ikke min egen. Er Iben her i dag i det hele taget? Jamen, hun er været udsat for et attentat i kantinen, kan jeg forstå. Nå, fordi Gry stak hende med en gaffel, og det kan godt lide en langtidssygevælding. Og hun har skudt sig selv i hovedet med en champagneprop nytårsaften. Så der er... Lidt, jamen, hvad sker der for det? Det kan være, at Mondo har lidt indkøringsvanskeligheder i 08-sæsonen. Men vi skal have historien. Vi giver den et skud. Kom med vitsen. Nå, men det er bare... Det skal være sjovt. Det er en, der hedder Thea, der har fortalt den. Okay. Første gang, jeg forsøgte at få overskægget, der blev det... Der var kun i 14 dage, så der blev det... Hvor lang tid du arbejder mere pover, den der nu. Den her er... Den, det er i hvert fald... Vi er tæt på en måned nu. Det er også derfor, du har været væk så længe. jeg har ligget derhjemme. Med sådan noget substral på, okay, på overlæben. Vi skal lige sige, vi tager simpelthen et billede, altså, så man kan se det på hjemmesiden. Ja. Men der skal nok tages med ret mange pixel. Men eller bare masser af lys, det er også, hvis man får meget blitz, så kan man godt se overskægget, fordi der er meget skær i det. Vitsen. Det er, at Carpac Norths store hit, Transparent and Glass-like, er skrevet til mit overskæg. Det er sjovt. Det er Ibens. Ja, ja. Det er sådan, vi havde sådan et arbejdsmiljø i mit radioprogram, som jeg ved ikke må syg meget op. Ja, det vil jeg også, men det er måske derfor, I mig aldrig er. Hun er jo hun har slet ikke noget overskæg. Det har hun faktisk, men det er jo slet ikke noget, vi skal tale. Hun har svært meget kropsbehåring, det er helt vildt. Det der 1-2-cover, det er ingenting. Dengang, hold da kæft, jeg tager, jeg giver jo lige min tur med tape. Inden kl. 16 hver dag. Jeg havde bare siddet på samme stol, som Iben har siddet på, når altså, han skal ind og sende efter hende. Helt Harry Beaver. Tillykke med skægget, Huxi. Tak, tillykke. Og du vil altid se godt ud, uanset hvor mange overskæg, du render rundt med. Tak skal I have. Nu om et øjeblik til Spengo, ikke? Og Mondo efter på trænet her. Og nu fik vi slet ikke præsenteret det nummer ordentligt. Så lad os lige starte forfra, Peter. Fordi det synes jeg nok kræver en lille smule andagt. Det er jo et af kronprinsessens numre. Det er kronprinsesse Marys private musiksamling, vi her får et indblik ind i. Og det er faktisk ikke engang fint til ballade. Nej, vi har fået tilsendt x antal CD'er fra... det er nu fra Caroline Hering, som er kronprinsesse Marys privatsekretær. Hofdame. Hun er blevet privatsekretær. Som hun skriver, Caroline, i det medfølgende meget personlige brev til mig. HKH, kronprinsessen kender ikke alle kunstnerne, da hun netop har fået CD'erne af en bekendt. Så der, man kan sige, at det er jo i en vis forstand teknisk set ikke hendes CD-samling, vi har med at gøre. Men det er altså musik, som kronprinsessen står indenfor. Der står bare foner på alle sammen. Nej, der gør ikke. Nej, der gør. Og så skriver Caroline her, Wolfmother og Jet skulle have stort succes i Australien lige netop nu. Du må gerne returnere CD'erne til mig efter brug. Og det er jo præcis Wolfmother, vi lægger ud med her, som jo er inden mere, kan man sige, livlig ende, men absolut et dejligt orkester. Ja, det er med nummeret Woman. Wolfmother og nummer, der hedder Woman. Tror du, jeg tror godt, Wolfmother, de kan lide dem, der hedder The Doors. Det tror jeg også godt, men det her er jo helt ny musik. Det er dejlig musik. Ja. Og i morgen mere Jets fra Marys egen CD-samling. Korrekt. Kan jeg lytter? Vi når ikke tillidsbingo i dag. Jeg er så ked af det. Jamen, det var lidt Huxis skyld. Historien om Huxis skæg og Ibens meget behårede krop. Ja. Og hun laver børnefjernsyn. Fy for satan. Ja, det er egentlig uhyggeligt. Fy for helvede. Fy for pokker. Fy for sevan, du. De unge mennesker i dag. Det er helt vildt. Og hun er jo 17. Det er simpelthen så... Vi mærkeligt. Når heller ikke... Hun kommer... Prøv at høre, hvad du er. Hun kommer i. Det der se og høre har jo altid en anden ugens krøbling-agtig historie, ikke? Mm. Her er Ricardo fra Venezuela. Han blev født med 8 hoveder og 1 arm, ikke? Ja. Det kommer hun i en dag. En dag sidder hun så der. Vildt er hun. Hår på 98,3% af kroppen. Oh, fuck. Det vi ikke når, det er et spørgsmål til Maria Hirses brevkasse ude hjemme med titlen Sønklippet skaldet under samvær. Men det vi skal nå, det er Dennis Knudsens nytårsoplevelser. Jeg ved godt, vi har 3,5 minutter, men det kan jeg altså godt nå. Det kan vi godt nå. Værsgo. Dennis Knudsen skriver jo om løst og fast, og mest løst i sit liv. I dag skriver han således nye planer. Jeg håber, at I er kommet godt ind i det nye år. Det gjorde jeg selv med et brag af en fest, og det kan han jo tak ikke vide, dig. Fordi tak han har jo skrevet det her sidste uge. Ja. Tak. Tak, Dennis. Tak skal du have, Dennis. Skal vi lige have noget ned under? Ja, det tror jeg nok, vi skal have. Derefter skulle jeg have indledt år 2008 med en rejse til udlandet for at være med i indspilningen af Bille Augusts nye film. Det skulle være en spændende historisk film, som ville have været en stor udfordring for mig, og jeg havde sat god tid af til arbejdet. Desværre er filmoptagelserne af forskellige årsager nu udskudt til sidst på året. Ja, det kan du bilde mig ind. Men jeg vælger at se optimistisk på det og glæder mig stadig til arbejdet. Og samtidig fik jeg pludselig en masse plads i kalenderen til de mange andre projekter, jeg har gang i, ikke mindst i ude og hjemme. Jeg glæder mig også til et nye år at skrive til jer hver uge og få masser af breve. Jeg vil sige tusind tak til alle jer, der bruger tid på at skrive til mig. Desværre er der ikke plads til at offentliggøre alle brevene. Jamen, jeg forsøger at vælge ud, så forskellige emner kommer på banen. På gensyn, kærlig hilsen, Dennis. Kan vi få et brev? Hej Dennis. Når jeg bruger voks, ser det ud som om, jeg har fået skæld. Det kommer, når voksen tørrer. Hvad gør jeg forkert? Jeg har prøvet forskellige mærker. Kære B. Madsen. Jeg gætter på... det er sgu mig. Pis. Jeg gætter på, at dine problemer skyldes, at du bruger et stylingsprodukt som skum eller lak, før du kommer voksen i. Skum og lak mætter håret. Bare ked af det. Iben er herude foran døren. Så hun er pisse sur. Nej, hårdamen. Nej, vi har to. Wolfmother. Wolfmother, ja. Vi har 2 minutter tilbage af programmet, og hårdamen står ude foran. Wolfie. Ja. Running with Wolf. Nej. Hun er jo kan jeg godt gå ind med lampen med tændt? Nej, det kan du ikke. Du kan ikke gå ind. Nej, bliv væk. Jeg skal lige have noget, jeg har glemt noget. Ja, men det har du da. Iben, nu har du tydeligvis ikke hørt radio de sidste kvarter, hva'? Hvad går du rundt og laver? Hvad går du rundt og leder efter, lille ven? Er det sådan en... Er den lys? Jeg fik bare hår i munden. Ej, der er bare hår over det hele. Fy for satan. Åh, det er hårdt arbejde. Fy for helvede da. Nå, hun er ude igen. Ja. Men de kommer tilbage efter nyhederne og efter sporten. I dag med temaet facial hair. Jeg elsker I. Men hun er også sådan at kaste en masse tandstikker ud foran hende, og hun kan tælle dem på et øjeblik. Undskyld, nu bliver det lidt internt. Kære lytter, tusind tak, fordi du har givet at lytte med til det første program i år 2008. Ikke det sidste. Det vil være sødt at sige, fordi vi fortsætter i morgen, ja. Og i overmorgen, og så er der weekend jo. Ja. Så det er jo ikke så tosset, at nytårsaften faldt alligevel, som det går. Så skal man godt arbejde 3 dage jo. Ja. Så bliver det ikke en kort uge, som i morgen siger. Lover vi, at vi når nytårs tillidsbingo fra i dag. Og så er der mange, der spørger, hvad med det der med, I lovede med, at nu er der blevet downloadet over 1 million podcast i sorte spejder podcast. Så skulle lytterne have lov at bestemme musikken. Det gør vi faktisk på mandag. Ja, for vi skal have en hel uge med lytterbestemt musik. Det er korrekt, så det gør vi faktisk på mandag. Og med det vil jeg godt sige, møgen. Er du indehaver af et radiometer, så må du godt. Nej, bliver vi med at have tændt for hylde. Ja, så bliver det ved med at have den tændt. Måske tænder du den først nu, så er det er lidt ærgerligt for vores vedkommende. Men sådan er det. Men i morgen skal vi kigge på vores nye lyttertal. Ja, for se hvordan det gik for i dag, og se om musikken var lige som den skulle være. Har vi et øjeblik sport, men her betrænet med Meinert kl. 16.